الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرات، آج ہمارے اس مسجد میں مدینہ شریف سے فضیلت الشیخ حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر پروفیسر رضوان صاحب قادری تشریف لا رہے، جو اللہ قطب مدینہ حضرت علامہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پوتے ہیں، فضل الرحمان صاحب کے صاحبزادے اور قطب مدینہ کے پوتے ہیں، وہ تشریف لا رہے ہیں. تمام حضرات تشریف رکھیے، حضرت کو یہاں آنے دیجیے. تشریف لانے دے بھائی، ہاں اس وقت ٹائم نہیں ہوتا. ہم سب کی خوش قسمتی ہے فضیلت الشیخ حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد رضوان مدنی دامت برکاتہ العالیہ ہمارے درمیان جلوہ فرما، جو قطب مدینہ حضرت علامہ مولانا ضیاء الدین صاحب مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پوتے ہیں. حضرت علامہ مولانا شیخ فضیلت فضل الرحمان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے مدینہ شریف سے تشریف لائیں. جب بھی حضرت مدینہ شریف سے تشریف لاتے ہیں کراچی، یہ کرم فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک جمعے میں ضرور تشریف لاتے ہیں. مدینہ منورہ ایک علمی شخصیت ہیں اور بہت معروف ہیں پڑھی لکھی دنیا میں. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر ہمیشہ ہمیشہ قائم اور دائم رکھے. میں اپنے مزید انتظامیہ نمازیوں کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے اور کرم فرمایا, اور ہم سب کے لیے انشاءاللہ مسجد میں بھی اور مزار شریف پر بھی انشاءاللہ دعائے خیر فرمائیں گے. جن حضرات سے ممکن ہو تو ضرور اس میں آپ حضرات شرکت فرمائیں. میں نے آپ کے سامنے حمد و صلات کے بعد ایک آیت کے مقدسہ تلاوت کی. وہ عباد الرحمن سے دور کر دیتے, حضور علیہ السلام نے بلایا, بلانے کے بعد اپنے ساتھ بٹھایا اور ساتھ بٹھانے کے بعد اس کو کھانا کھلایا. اللہ اکبر, ملاحظہ فرمایا آپ نے کس قدر حضور علیہ السلام یہ عاجزی, یہ انکساری اور تواضع, تاکہ امت کو یہ بتائے جائیں کہ اصل میں میری اخلاق کا ایک شعبہ تواضع بھی ہے جس کو بندے اختیار کریں اور اس کو اپنائیں. کہ یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اخلاق کریمانہ کی عزیزان گرامی ایک جھلک ہے, اور صحابہ کرام علیم رضوان اس پر عمل کر کے بتایا. آپ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی مہمات کو پڑھیے. ایک مرتبہ آپ جب تشریف لے گئے کسی بارڈر پر جہاں فوج کے سپاہی موجود تھے, تو آپ کے کپڑے اور آپ کی سواری کو ناگفتہ بے صحابہ کرام نے دیکھ کر کہا, یا امیر المومنین اپنے لباس کو بدل دیجئے, کوئی اچھی سواری کا انتخاب کیجئے. فاروق اعظم اس کے طرف غور سے دیکھ کر کے فرمایا, تم یہ سمجھتے ہو کہ فیصلے یہاں ہوتے, یعنی عزت اور آبرو جسے رب کریم تقسیم فرماتا, کیا فیصلے یہاں ہوتے؟ راوی کہتے آسمان انگلی اٹھا کر کہتا, فیصلے قدرت کے آسمان پر ہوتے, چھوڑ دو میرا راستہ, مجھے جانے دو. ایک موقع پر شام کے دورے پر گئے, جبکہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کے گورنر, وہ ان کو یعنی خیر مقدم کرنے کے لیے شہر کے باہر. آپ حیران ہوں کہ جب حضرت عمر فاروق گئے, ایک سواری تھی اونٹ اور غلام تھا, دونوں نے طے یہ کیا کہ کچھ راستہ غلام سواری پر بیٹھے گا, کچھ راستہ وہ سواری پر بیٹھے, اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پیدل چلیں. اور یہ طے تھا کہ کچھ عرصہ حضرت فاروق اعظم سواری پر بیٹھ اور غلام آپ کی نکیل لے کر کے چلے گا. اللہ اکبر, کس طرح راستہ چل رہے ہیں. راوی کہتا ہے کہ پانی آ گیا اور غلام کی باری اوپر بیٹھنے کی. حضرت عمر فاروق پانی کے قریب آئے, اپنے جوتے اٹھائے اور دونوں کو اپنی بائیں دغل بغل میں دبایا, غلام اوپر بیٹھا ہوا اور پانی سے اسی طریقے سے گزر گئے. اور گزرنے کے بعد جب شام کے بارڈر پر پہنچے تو امیر شام ان کے استقبال کے لیے آئے ہوئے کہ شام فتح ہو چکا. حضرت ابو عبیدہ نے جب یہ حال دیکھا, جس وقت وہ سرحد پر داخل ہوئے, خدا کا کرنا دیکھیے کہ غلام کی باری اوپر بیٹھنے کی تھی اور فاروق اعظم کی باری نیچے چلنے کی تھی. اس حالت کو جب حضرت ابو عبیدہ نے دیکھا, وہ حیران ہو گئے, کہا یا امیر المومنین, شام کے رؤسا, یہاں کے بڑے بڑے رئیس اور بڑے بڑے لوگ آپ سے ملاقات کے لیے آنے والے. تو اس میں دیکھ کر کے تو ہمیں کچھ سکتی محسوس کی انہوں کہ آپ سواری کا جانور اچھا لیجئے, اچھے قسم کے کپڑے پہنے. فاروق اعظم نے انہیں کتنا شاندار جواب دیا, جو رہتے دنیا تک زندہ رکھا جائے اور زندہ رہنا چاہیے اور ہم اور آپ عمل کریں. آپ نے فرمایا, اوفو, مجھے افسوس ہے, تم یہ سمجھے ہمیں عزت گھوڑوں سے ملی ہے, تم یہ سمجھے ہمیں عزت اونٹ سے ملی, تم یہ سمجھے ہمیں عزت جبہ دستار سے ملی. خوب یاد رکھو, ہمیں عزت ملی ہے تو اسلام کی وجہ سے ملی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلامی کی وجہ سے عزت ملی. اسی طرح کا واقعہ علماء نے لکھا, بیت المقدس فتح ہونے کا معاملہ. اب دیکھیں بزرگوں کی آج لیے, وہ لوگ کہ جن کو جنت کی سند دنیا میں دے دی گئی, جن کے لیے مشتا یہ ہے رضی اللہ عنہم رضوا عن ذلک لمن خشی ربہ, کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو گئے, ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو گیا. اور یہ منصب کسی عام آدمی کو نہیں, یہ منصب تو اسے ملتا کہ جو خشیت الہی رکھنے والے لوگ, جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ ہیں. فوراً بیت المقدس پر پہنچے, ان کے پادری باہر آ گئے, انہوں نے کہا مسلمانوں, بغیر جنگ جدل کے ہم بیت المقدس کی چابی تمہارے حوالے کر دیں, مگر ہماری خواہش یہ ہے کہ تم اپنے بادشاہ کو دکھا دو. انہوں نے کہا ہماری یہاں تو امیر المومنین ہو, کہ ہم امیر المومنین کو دیکھنا چاہتے، انہیں ذرا ہمیں دکھا دیجیے۔ فوراً جناب سپاہی پہنچتے مدینہ منورہ، فاروق اعظم کا حضور، آپ کی بارڈر پر ضرورت پڑ گئی، صرف وہ آپ کو دیکھنا چاہتے۔ وہ کیا دیکھنا چاہتے تھے؟ اللہ اکبر، پورے تفصیل میں اگر آپ جائیں تو انہوں نے اپنی پچھلی کتابوں میں فاتح بیت المقدس کا حلیہ پڑھا۔ ایک شخص جو بیت المقدس کو فتح کرے گا اس کا حلیہ یہ ہوگا، یہ لباس ہوگا، یہ جانور ہوگا، یہ انہوں نے کتابوں میں پڑھا ہوا۔ کیا مطلب؟ وہ آپ کو اس لیے دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ علامتیں اگر آپ نے پائی جائیں، وہ تو ہماری کتاب میں موجود، تو بیت المقدس کی چابی ہم ان کے حوالے کر دیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بارڈر پر پہنچ گئے، جماعت صحابہ کو مخاطب کر کے کہا بتاؤ کیا معاملہ؟ کہ حضور اس طریقے سے وہ آپ کو دیکھنا چاہتے۔ فرما چلو۔ تو کسی سمت پہ آواز آئی کہ حضور مال غنیمت کا انبار لگا ہوا، اصیل گھوڑا انتخاب کیجیے، بہترین قسم کے پوشاں، بہترین قسم کا امام سر پر سجائیے۔ جب آپ جائیں گے تو لوگوں پر بڑا دبدبا ہوگا کہ مسلمانوں کا امیر آیا۔ فرما اے جماعت صحابہ، مجھے افسوس ہے، تم یہ سمجھے ہمیں عزت گھوڑوں سے ملی، تم یہ سمجھے ہمیں عزت کپڑے پوشاں اور امامے سے ملی ہے۔ خوب یاد رکھو، ہمیں عزت ملی ہے تو اسلام کی وجہ سے ملی ہے، پیارے مصطفیٰ کی غلامی کی وجہ سے۔ قسم خدا کہ میں اسی لباس میں جاؤں گا، اسی لباس میں جاؤں گا۔ اور اللہ اکبر، جب اس لباس میں وہاں پہنچے اور جب ان کے پادری اور جگادری سردار جب باہر آئے، ان کی تو چیخیں نکل گئیں حلیہ دیکھ کر، کہ مسلمان ہو لو یہ بیت المقدس تمہارا، اس لیے کہ ہم نے اپنی کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ جو اس کو فتح کرے گا اس کا حلیہ یہی ہوگا جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا حلیہ۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ بڑے بڑے بادشاہوں کے یہاں جن کا نام لیا جاتا، ان کے تلووں کے نیچے زمین کھسک جاتی، وہ حیبت ان کی ہوتی تھی کہ لوگوں کی چولیں ہل جاتی، لیکن بظاہر لباس کیسا ہے؟ اس لیے کہ انہیں عزت مصطفیٰ کی غلامی کی وجہ سے ملی۔ اللہ اکبر، اسلام کی وجہ سے عزت ملی ہے، اور وہ یہ جانتے تھے کہ گھوڑے اور سواریوں سے عزت نہیں ملی۔ تو آپ نے دیکھا، اللہ اکبر، ان کا ظاہری جہو حشمت جو لوگوں کے دلوں میں، لیکن ظاہری لباس میں کتنے سادہ لوگ تھے، کتنے سادہ لوگ۔ میں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے واقعے میں پڑھا، وہ امیر تھے مدائن، سادگی کا عالم یہ کہ روڈ سے گزر رہے تھے، کوئی بڑا شخص کچھ سامان وغیرہ لے کر کٹھا باندھ کر رکھا ہوا، یعنی وہ اتنے سادہ تھے، گزرنے لگے تو کسی مالدن کا آواز دی، کہنے لگے ذرا ادھر آئیے، یہ سامان ذرا اپنے سر پہ رکھ کے گھر پہنچا دی۔ وہ یہ سمجھا کہ یہ مزدور قسم کا کوئی آدمی ہوگا، اللہ اکبر۔ اور انہوں نے یہ نہیں کہا، دماغ صحیح ہے تمہارا، تمہیں پتا نہیں میں یہاں کا امیر، یہاں کا گورنر؟ اس کا سامان اٹھا دیا، اٹھانے کے بعد جب چلنے لگے، راہ سے گزرے تو لوگ پہچان کر جب کہتے کہ یہ کیا معاملہ، تب اسے پتا لگا کہ یہ تو امیر یہاں کی، یہ تو گورنر ہے۔ لیکن آپ نے ویسی حالت میں بھی اس کے معذرت کرنے پر بھی کہا، چونکہ طے یہ ہو گیا کہ یہ سامان آپ کے گھر پہنچانا، میں گھر پہنچا کر کے جاؤں گا۔ یہ ان میں عاجزی، یہ ان میں انکساری، عزیزان گرامی، یہ ان میں تواضع تھا جو آج ہم سب لوگوں سے نکل گیا، جس کو دیکھو پھونکا میں لگا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے نقل کی حدیث، حضرت ام المومنین جماعت صحابہ کرام علیم رضوان کو مخاطب کر کے کہتی، اے جماعت صحابہ، ایک نیکی ایسی ہے کہ جس سے تم لوگ کبھی واقف نہیں ہو۔ ان کا کیا نیکی ہے؟ نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، سارے نیک کام تو کر رہے ہیں، وہ کون سی ایسی نیکی ہے جو مخفی، جو ام المومنین کہتی کہ تم ان کی نیکی، اس نیکی سے تم واقف نہیں ہو۔ سوال کیا گیا وہ نیکی کیا ہے؟ فرما وہ نیکی ہے تواضع، کہ جس سے تم لوگ غافل ہو۔ اللہ اکبر، حضرت ام المومنین نے جماعت صحابہ سے مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ تواضع ہے، یہ وہ نیکی ہے کہ جس سے تم لوگ واقف نہیں ہو۔ اب آئیے ذرا صحابہ کرام بزرگان دین کے آثار میں تلاش کرتے ہیں کہ کیا امام غزالی رحمت اللہ علیہ اور حضرت فقیہ ابو الغیث سمرقندی، جس کو نقل فرمایا کہ حضرت فضیل بن عیاض سے پوچھا کہ تواضع کیا ہے، توجہ فرمائی، وہ کیا کہتے؟ فرمایا تواضع کا معنی یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر تم کو نصیحت کرے، چاہے وہ غریب ہو، فقیر ہو، بچہ ہو، کیسا ہی ہو، اگر وہ نصیحت صحیح کرے، اگر وہ بات تمہیں صحیح بتائے، بغیر چون چرا کے اس کی بات کو مان لیا جائے. یہ تواضع, یہ عاجزی. یہ مت دیکھو کہ کہنے والا کون, بچہ ہے یا کم گویا فہم ہے یا ہم سے کم حیثیت کا آدمی ہے, مگر تواضع یہ ہے کہ جب وہ کوئی بات تم سے صحیح کرے تو اس کی بات کو مان لیا جائے, اس کی بات کو سن لیا جائے. یہ نہیں کہ جا تو اپنا کام کر. بڑایا نصیحت کرنے والا, بڑا آیا واس کرنے والا, اس کی نصیحت کو فوراً مان لیا جائے. اور کیسے مان لیا جائے, اس کے ہم ایک مثال دیتے ہیں. اللہ اکبر, امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ جیسا شخص عباد گزاری میں اپنی نظیر آ, فقہ حدیث تمام علوم میں اپنی نظیر آ, اور آپ جانتے ان کا تدوین کیا ہوا فقہ ایک دو نہیں, صدیوں اس پر عمل جاری رہا. چاروں فقہ کو آپ ملاحظہ فرمائیے, سوائے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے کسی فقہ نے دنیا میں راج نہیں کیا ایز اے پبلک لا. صرف فقہ اگر نافذ رہا دنیا میں صدیوں تو وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ان کی حیثیت کوئی معمولی حیثیت ہے؟ اللہ اکبر. پورے دین کو اس طریقے سے, شریعت کو اور مسئلہ اس طریقے سے تدوین کیا کہ ہر نکلنے والا مسئلہ امام اعظم ابو حنیفہ کے فقہ میں اس کو دیکھا جا سکتا. شبلی, جو امام اعظم ابو حنیفہ بڑا نقاد, شبلی کو اعتراف کرنا پڑا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے وہ 40 افراد جنہوں نے فقہ کو تدوین کیا انہوں نے کتنے مسائل کا استنباط کیا, 2, 4, 10, 100, 10. فرمایا امام اعظم نے اپنے دور میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو آپ نے تدوین کی ہے فقہ کی وہ کتنے مسائل, 1,000, 2,000, 3,000. فرما وہ 1,000,000 سے زیادہ مسائل, وہ 1,000,000 سے زیادہ مسائل جس کو امام ابو حنیفہ رضی اللہ نے یہ بھانپ لیا, سلطنت اسلام میں وسیع سے وسعت ہوتی چلی جائے گی. یہ مسئلہ بھی پیش ہو سکتا, یہ مسئلہ بھی پیش ہوتا, یہ مسئلہ بھی پیش ہو سکتا. سب کی تدوین کی ہے جن کی تعداد 1,000,000 مسائل سے زیادہ. وہ کیسے آدمی سے اندازہ لگائیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور حماوت ان کے ذہن اور دل میں ہوتا. اللہ کے خوف سے بہت اپنی ان کی کیفیت خستہ ہو جایا کرتی. وہ دربار میں کھڑے آدمی کبھی کبھی گفتگو اپنے خلاف تنہائی میں تو سن لیتا, لیکن 10-20 آدمی, 150 شاندار قسم کی کوئی محفل ہو تو آدمی اس میں اپنی انسل برداشت نہیں کرتا. کبھی کبھی ہم لوگ بھی کوئی اگر ٹوکے تو کہتے ہیں بھائی یہ بات تو تم اکیلے میں بھی کہہ سکتے, ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ لیکن سنیے تواضع کا عالم. فضیل بن حیاض کی نصیحت آپ ذہن میں رکھیے کہ تواضع کیا, جو اچھی بات کرے اسے قبول کر لیا جائے, چاہے وہ بچہ ہو یا چاہے وہ کیسا تم سے حالت میں کمتر, لیکن اس کو قبول کر لیا جائے. ایک شخص نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ پر تنقید کے طور پر کسی مسئلے میں وہ لگے ہوئے تو کسی نوٹ کر کے کہہ دیا لوگوں کے سامنے, معاذ اللہ ان کی تذلیل کرنے کے لیے, ابو حنیفہ اللہ سے ڈر, اللہ سے ڈر. مجھے بتائیے آج کسی شان و شوکت والے آدمی کے سامنے بڑی محفل میں کوئی کہہ دے کہ اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو, بہت ممکن کہ اس کی زبان سے یہ نکل آئے بڑا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرانے والا. تو کیا کرتا ہے, خدائی فوجدار لگا ہوا, حکومت کی طرف سے کوئی پندو نسائے پر کوئی عہدہ تجھے ملا ہوا کہ لوگوں کو یہ کہتا پھر رہا, اور مجھ جیسے آدمی کو کہتا جو ہزاروں لوگوں خدا سے ڈرا اللہ سے ڈر. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے یہ شاگرد ہی فضیل ابن عیاض, پہلی سب کے شاگرد ہیں فضیل ابن عیاض. ان کے قول کی تصدیق سنیے کیا, اللہ امام اعظم نے عملی تصویر بیان کر دی. جب اس نے کہا خدا سے ڈر, امام اعظم نے بھری محفل میں اپنے سر کو جھکا دیا, زارو قطار رونے لگے, اور رونے پر قابو پا کر اور گردن اٹھا کر یہ نہیں کہا کیا بک بک پڑتا ہے, کیا کہتا, اس نے کہا میں تمہارا شکریہ ادا کرتا. واقعی جب آدمی کو اپنے علم و عمل پر گھمنڈ ہونے لگ جائے تو یہ ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی آدمی اسے خوف خدا یاد دلائے. تواضع دیکھیے, انکساری دیکھیے کہ جب آدمی کو یہ ان کے انکساری, آدمی کو اپنے عمل اور اپنے علم پر گھمنڈ ہونے لگ جائے تو اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی آدمی اس کو خوف خدا یاد دلائے. میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تم نے مجھے خوف خدا یاد دلایا. یہ ہے وہ کہ کہنے والے کو مت دیکھو مگر اس کی بات کو قبول کرو اور غصہ مت کرو. امام اعظم ابو حنیفہ, ہم نے اپنی کتاب میں بھی اس کو لکھا, کسی ایک جگہ جا رہے بارش کی بوندوں سے کوئی پھسلن ہو گئی. ایک بچہ امام اعظم کے سامنے جا رہا تو امام اعظم نہایت شفقت و مہربانی کے لہجے میں بچے سے کہا, بیٹا ذرا سنبھل کر چلنا, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا پیر پھسل جائے. بچے نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو امام اعظم ابو حنیفہ, وہ چھوٹا ہی بچہ تھا مگر بڑا عجیب و غریب, کہنے لگے امام صاحب میں اگر پھسل بھی گیا تو کیا ہوگا, پھر اٹھ جاؤں گا, مگر آپ ذرا سنبھل کر چلیے, کہیں آپ کا پیر پھسل گیا تو ہم سب آپ کے پیچھے. جو مقتدا, جو رہنما, جو رہنما اس کا پیر نہیں پھسلنا چاہیے. میرے آپ جیسے لوگوں کا پیر پھسل جائے ہم تو کہیں سہارا لے کر کے اڑ جائیں گے, مگر ایسے بڑے لوگوں کا پیر پھسل جائے تو کیا ہوگا, پیچھے جتنے لگنے والے لوگ ہیں وہ سب کے سب پھسل جائیں. امام ابو حنیفہ نے بچہ سمجھ کر اس کی گفتگو کو فراموش نہیں کیا, خاموش ہوئے اور اس کی نصیحت کو قبول کیا. آج بھی کوئی آدمی آپ کو نصیحت کرے اس کی نصیحت کو قبول کر لیا جائے اور مان لیا جائے. اسی طرح علماء نے حضرت حسن بصری کا قول نقل کیا, فرما تواضع کیا ہے, فرما تواضع کی روح یہ ہے کہ جب تم باہر نکلو سب سے پہلا کام تو تمہارے ذہن میں ہو کبھی کسی آدمی کو اپنے سے چھوٹا مت سمجھو, کبھی کسی آدمی کو اپنے سے چھوٹا مت سمجھو. اور جب باہر نکلو تو دنیا بھی اعتبار سے تمہارے نزدیک کم تر, خستہ کپڑے پہنے, کھولیے سے غریب نظر آ رہے ہیں, ان کی عزت کرو, ان کے پاس ان سے تواضع کرو, ان پر شفقت اور مہربانی کرو. تو تواضع یہ ہے کہ غریب آدمی کی بھی عزت کی جائے, غریب آدمی کے ساتھ بھی تواضع سے پیش آیا جائے. تو ابھیمان گرامی اس کو فرماتے ہیں کہ یہ ہے تواضع. ساری گفتگو کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے. غرور تکبر رب کریم نے کئی طریقوں سے بیان فرمایا. اور زمین پر اکڑ کے چلنے والے ہیں, کیا تو بلندی میں بڑے بڑے درختوں اور پہاڑوں کو پیچھے چھوڑ دے گا؟ ایسا تو نہیں ہوگا. پھر غرور و تکبر کے ساتھ کیوں چلتا, کیا وجہ؟ اس کے ضد غرور تکبر کے مقابلے میں تواضع. تو آدمی کو عاجزی اور ان کے ساری کے ساتھ اس دنیا میں رہنا چاہیے کہ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عزیزان گرامی ہمیں جو تعلیم دی ہے اس میں تواضع ہے. اور اس کی بے شمار مثالیں عزیزان گرامی دی جا سکتی ہیں, صحابہ کرام علیہم رضوان اور گویا ان کے بعد اولیاء, ان کے بعد ہمارے جتنے بھی مشائخ, ان سب میں دیکھیے تو ان میں تواضع کوٹ کوٹ کر بھری ہوگی. جن مشائخ کو ہم نے دیکھا, یقین جانیے لوگ بیان کرتے ہیں کہ علامہ حضرت علامہ مولانا ضیاء الدین صمدی رحمت اللہ تعالی حضرت کے جد امجد سن 70 کو مفتی اعظم ہند بیت اللہ شریف جج کے لیے آئے, تو دونوں میں حال یہ تھا تواضع میں کہ لوگ دیکھنے میں یہ جان نہیں پاتے کہ ان میں بڑا کون ہے. ہر ایک آج بھی ان کے ساری کا پیکر بنا ہوا, لوگ دیکھنے میں ان کو پریشانی ہوتی کہ ان میں بڑا کیا. تو آپ نے دیکھا ان میں آج جو ان کے ساری کا ویدان گرامی عالم کیا ہے, فرمایا ایک آج بھی یہ ہے کہ آدمی کو اپنے اوپر پورا اختیار کہ وہ جیسا چاہے اجلا پچلا بہترین قسم کا لباس پہن کر کے نکلے, مگر آج بھی کے طور پر جس نے کم ترین لباس اپنایا, مناسب صوفیہ والا لباس اپنایا عاجزی انکساری کے طور پر, تو کل قیامت میں رب کریم اسے کیا اجر دے گا؟ اجر و ثواب تو الگ اس کے عمل کا. حدیثوں میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے اپنے منصب کے اعتبار سے کل جنت میں اس کو کپڑے پہنائے, اسے جوڑا پہنائے گا. اللہ اکبر, جیسا اس کا منصب ہوگا. اور وہ آدمی جس نے خجلا خجلا ہونا, یہ ساری رکھ رکھاؤ کو روپوش کر کے ساتھ کی اختیار کر لی, تو کل اسے کہا جائے گا قیامت میں جنتیوں کے سارے جوڑے اس کے سامنے رکھ دی جائیں, کہا جائے گا اس میں سے جو پسند کرتا ہے اسے پہن لے, جس جوڑے کو تو پسند کرتا ہے اس کو پہن لے. اور ایک حدیث شریف میں امام غزالی فرماتے کہ جب آدمی صبح گھر سے نکلتا, وہ دو فرشتے اس کے حساب کتاب لکھنے پر مامور وہ تو ہیں, لیکن ایک دو فرشتے اور ان کے ساتھ رہتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں کہ جب وہ اکڑ پھون کرتا ہے تو فرشتے اس کی گردن کو نیچا کرتے ہیں, یعنی وہ کہ اکڑ پھون تھوڑی دن تک رہتی لیکن اس کے بعد وہ ذلیل ہو کر رہ جاتا. اور جو آج بھی ان کے ساری کے طریقے سے چلتا ہے تو وہ فرشتے اس کو اونچا کر دیتے ہیں, اس کی گردن کو اونچا کر دیتے. کیا مطلب؟ کہ جو آج ان کے ساری کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بلند مقام عطا فرماتا. اللہ اکبر. میں نے ایک واقعے میں پڑھا حجاج بن یوسف کے فوج کا سالار ایک بزرگ کھڑے ہوئے، وہ نہایت صافنا لباس، نہایت اجلا پچلا لباس پہن کر جب چلنے لگا، ان بزرگ نے کہا کہ اللہ اس کا رسول جسے پسند نہیں کرتا، اللہ کے رسول ہمیں تعلیم یہ دی کہ اس قسم کے چلنے سے اور اس قسم کے لباس سے پرہیز کیا جائے. یہ ظاہر ہے کہ بات کہنا وہ فضیل بن عیاض کی نصیحت والا آدمی تو نہ تھا کہ اسے قبول کر لیتا. انہیں زور سے چیخ کر کہا تو مجھے نہیں جانتا. بزرگ بھی جناب کیا کرتے ہیں، وہ کسی سے روک دبدبے میں نہیں آتے، اور اس کو امام غزالی نے لکھا جو عاجزی انکساری کرے تو اس کے ساتھ تم بھی آج انکساری کرو، اور جو بہت بڑے سرمایہ داروں پیسے والے وگر غرو تکبر کریں تم بھی ان کے سامنے تکبر کرو. اس وقت تکبر عبادت ہے، یہ تکبر گناہ نہیں ہے، یہ تکبر عبادت ہے. اور کس لیے؟ تاکہ وہ ذلیل ہو اور یہ سمجھ لے کہ میری جاب و حشمت کا، میری گاڑیوں کا، میرے بنگلے کا، میری زمین، اس پر کوئی اثر نہیں. تم اس کے سامنے غرور و تکبر کرو تاکہ وہ غرور تکبر کرنے والا ذلیل ہو جا، اور ایک نہ ایک دن ذلیل ہو کر کے عزیزانی گرے میں رہے گا. اس نے ان کی طرف دیکھا، کیا تم مجھے نہیں جانتا؟ کیا کہنا تھا؟ میں اس فوج کا سالار، میری مقام کو نہیں جانتا تو اس لیے اکڑ پھون کر رہا. تو انہوں نے کہا کیا تم نہیں جانتا؟ اکڑ پھون کر رہا. تو انہوں نے کہا کیا تم نہیں جانتا؟ تو یہ بھی کہہ سکتے ہاں بالکل میں جانتا ہوں تجھے. تو اس فوج کا بڑا سپہ سالار یہ بھی کہہ سکتے، مگر اس کے غرور کو توڑنے کے بھرے مجمع میں کہا میں تجھ کو بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں کہ تو ایک ناپاک جسم کے قطرے سے پیدا ہوا، کہ جو کپڑے پر ڈک جائے تو کپڑا ناپاک ہو جاتا، اس سے پیدا ہوا، اور تیرا اینڈ تیری آخرت بھی دنیا میں سب سڑ اور گلنے کے برابر ہوگی. جب آدمی مر جائے سڑ گڑ جاتا ہے یا نہیں، تو یہ دیکھیے دو باتیں تیری بنیادی طور پر میں جانتا، تو ایک ناپاک قطرے سے پیدا ہوا اور مردار جب مرے گا تو مردار تیری لاش پڑی ہوگی، اور یہ بھی میں جانتا ہوں کہ اپنے پیٹ میں بہت بڑی ولادت لے کر کے تو گھومتا ہے، تیری حقیقت میں خوب جانتا ہوں. جواب سن کر کے سپہ سالار کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اللہ اکبر، آدمی اپنی حقیقت کو دیکھ، حقیقت کیا ہے؟ جو کوئی جہ و حشمت یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہے. عزیزان گرامی، یہ سب مستار، اور اگر تم اس کی قدر نہ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف یہ کہ چھین لے گا، بلکہ آدمی ایسا ذلیل و خوار ہو جائے گا. رب کریم غرور تکبر سے بچائے کہ یہ تو دنیا دار لوں گا. فرعون اور آمان کا شیوا عجز و انکساری یہ ہے، توازو یہ. یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ، اور انبیاء کرام علیہ السلام کا شیوا، اور صحابہ کرام بزرگان دین کا. اور آپ اگر دیکھیں حدیثوں کی کتابوں میں تو حضور علیہ السلام کی توازو کا عالم کیا ہے، کئی مثالیں دی جا سکتے، وقت اجازت نہیں دیتا. آپ ایک چٹائی پر سو رہے، صحابہ کرام جب آئے تو اٹھے تو چٹائی کے نشان آپ کے شانوں پر پڑ گئے. اللہ اکبر، صحابہ بڑا شاد گزرا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم آپ کے لیے ویسا اہتمام انسنام کر دیں بستروں کا جیسا کہ آج کل کے بادشاہ بڑے لوگ بڑے ناز اور اس کے بستر پر سوتے ہیں، تو ایسا اگر ہم بچھونا آپ کے لیے کر دیں. حضور نے اسے پسند نہیں فرمایا. صاحب کرام نے دیکھا کہ چٹائی کے نشانات ان کے گویا شانے پر ابھرے ہوئے. کیا یہ اس لیے تھی کہ وہ معذلہ سما معذلہ کوئی بہت کمزور قسم کے آدمی؟ میں پہلے عرصوں کا فرما میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلیں، یہ بیٹھے تو ہیں چٹائی پر، مگر ان کی شان کیا ہے؟ کسی نے کہا ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، ارے بیٹھا ہے چٹائی پر مگر عرش نشین. بظاہر چٹائی پر بیٹھے ہوئے ہیں مگر شان یہ ہے کہ وہ عرش نشین ہیں. عرش نے ان کے قدموں کے بوسے لیے. وہ ایسے عزیزان گرامی عظیم انسان ہیں. اللہ تبارک و تعالی حضور کی اداؤں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، دیکھیے ایسے بندوں کو جن یہ عاجزی انکساری توازو اپنائی. عباد الرحمان کر کے پکارا، وہ تو میرے بندے، وہ تو رحمان کے بندے، جو زمین پر چڑھتے ہیں اکڑ کر نہیں چلتے اور جناب دکھاوے کی چال نہیں چلتے، وہ تو عاجزی انکساری کے طور سے چلتے ہیں. عاجزی انکساری ان کے جسم میں صلاحیت کر جاتی. رب کریم ہمیں وہ عجز انکساری حضور کے صدقے میں توازو عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.